Allah odur ki, gökleri gördüğünüz gibi direksiz yükseltti. Sonra arşı istiva etti, arş üzerinde hükümran oldu. Güneşi ve ayı musahhar kılmıştır. Bunların her biri, muayyen bir vakte kadar akıp gitmektedir. O her işi düzenler. Ayetlerini birer birer açıklar. Ta ki, Rabbinize kavuşacağınıza kesin bilgi edinesiniz.